Book 2 19 19 في المطبخ на кухне عندك مطبخ جديد ты маєш нову кухню ماذا تريد ان تطبخ اليوم Що ти хочеш варити сьогодні? أتطبخ بالكهرباء أو بالغاز؟ Ти вариш на електриці чи на газі? هل أقطع البصل؟ Чи повинна я різати цибулю? هل أقشر البطاطس؟ Чи повинна я чистити картоплю? هل أغسل الخس؟ Чи повинна я мити салат? أين الكبايات؟ Де склянки؟ أين الصحون؟ Де посуд؟ أين الملاعق والسكاكين؟ Де столові прибори؟ عندك فتاحة علب؟ Чи маєш ти відкривач для консерв؟ عندك فتاحة قناني؟ Чи маєш ти ключ для відкривання пляшок؟ عندك مفتاح للفلين؟ Чи маєш ти штопор؟ أتطبخ الشوربة في هذا القدر؟ Чи вариш ти суп у цій каструлі? أتقلي السمك في هذه المقلاة؟ Чи смажиш ти рибу на цій сковороді? أتشوي الخضار على هذه الشواية؟ Чи підсмажуєш ти овочі на решітці? أنا أجهز طاولة السفرة. Я накриваю стіл. هنا السكاكين والشوكات والملاعق. Ось ножі, виделки і ложки. هنا الكبايات، الصحون والمناديل. Ось склянки, тарілки і серветки.